สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่128นะครับทรัพย์สมบัติตอนที่3จริงๆแล้วเรื่องราวของทรัพย์สมบัตินะครับพระเยซูได้สอนไว้เยอะแยะในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้จะขอเป็นครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัตินะครับและเมื่อไปถึงคำสอนของพระเยซูตอนอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติผมก็จะได้มีโอกาสพูดตามลำดับต่อไปนะครับผมอยากยกตัวอย่างเศรษฐีครับที่เป็นเศรษฐีหนุ่มมีความรู้มีวิชาการครับเขาไปหาพระเยซูเขาบอกว่าพระองค์เจ้าครับข้าพเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะทำอะไรที่ให้พอพระทัยพระเจ้ามากกว่านี้พระเยซูก็บอกเขาว่าก็ไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรยังเขาบอกว่าทำหมดแล้วธรรมบัญญัติของโมเสสถือได้อย่างครบถ้วนพระเยซูบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ไปขายสมบัติทิ้งเสียแล้วตามลงมาชายหนุ่มเศรษฐีคนนั้นนะครับก็ออกไปแล้วก็ไปเป็นทุกข์ครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดใจของทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ได้พี่น้องครับคริสเตียนมีท่าทีอย่างไรต่อทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองนะครับมีหลายคนบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายนะครับเด็กๆผมจำได้ครับตอนดูหนังเรื่องป๋าบุญจีนนะครับเขาจะบอกว่าลูกแก้วเมียขวัญเป็นสมบัติที่แท้จริงนะในขณะที่ทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายนะครับลูกแก้วเมียขวัญเป็นสมบัติที่แท้จริงเด็กๆนั้นพอเราได้ยินคำนี้ก็ฝังจิตฝังใจนะครับแล้วรู้ครับลูกครอบครัวนะครับภรรยาคนในครอบครัวเนี่ยเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงสำหรับเราเมื่ออายุมากขึ้นก็พบว่าเป็นความจริงครับพี่น้องครับทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายเป็นเรื่องที่ต้องสร้างและสรรหาแต่การได้มาทรัพย์สินเงินทองได้มามากน้อยแค่ไหนได้มาเพื่ออะไรนั้นย่อมขึ้นกับคุณสมบัติและคุณภาพภายในของเรานะครับเชื่อว่าตัวจะร่ำรวยโดยไม่รักเงินทองได้หรือไม่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับว่าบรรดาผู้ที่มีความเชื่อบรรดาชนแห่งความเชื่อทั้งหลายแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยมีฝูงปศุสัตว์ใหญ่โตนะครับมีแอะวัวอูฐรวมทั้งพืชผลทางเกษตรอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงที่ดินด้วยครับเพราะว่าจำนวนที่ดินหรือการครอบครองที่ดินนั้นแสดงถึงสถานภาพทางสังคมครับพี่น้องครับถามว่าคริสเตียนจะร่ำรวยโดยไม่รักเงินได้หรือเมื่อสักครู่นี้หวังครับว่าเงินทองเป็นของนอกกายดังนั้นความร่ำรวยก็เป็นของนอกกายเป็นเรื่องที่ต้องสร้างต้องสรรหานะครับจะได้มามากน้อยแค่ไหนอย่างไรได้มาเพื่ออะไรขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นกับคุณสมบัติท่าทีนะครับภายในของคนนั้นคริสเตียนที่ร่ำรวยก็อาจจะหากินกับคริสเตียนด้วยกันเองหรือการที่จะถวายบาตรหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยก็หวังผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในเชิงการค้าเชิงพาณิชย์ทั้งในด้านแผ่อิทธิพลอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศนักธุรกิจคริสเตียนบางคนพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าผมทำธุรกิจนี้ได้ผมลงทุนครั้งนี้ได้กำไรผมก็จะถวายสิบลดฟังดูเผินๆนะฮะก็ฟังดูดีครับแต่ถ้าดูลึกๆแล้วคิดรอบคอบแล้วไม่ดีเพราะว่านี่เป็นการค้ากำไรเกินควรครับการลงทุนครั้งนี้เขากลัวพลาดก็เลยตั้งเงื่อนไขเจ้าว่าถ้าหากได้กำไรก็จะถวายสิบยศเขาคิดว่าเขาเองสำคัญยิ่งใหญ่ก็เลยต่อรองกับพระเจ้าหรือติดสินบนพระเจ้าเขาคิดว่าพระเจ้าคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินครับคนอย่างนี้ครับเป็นคนที่มีพระเจ้าและใช้พระเจ้าเพื่อเสริมบารมีของตัวเองเสริมศักดิ์ศรีเกียรติยศของตัวเองเสริมอำนาจความมั่งคั่งของตัวเองการถวายจึงเสมือนการให้ทิพย์พระเจ้าและการติดสินบนพี่น้องครับการที่เราถวายนะครับต้องรู้ว่าเราไม่ได้เป็นการเอาเงินทองโยนขึ้นฟ้าทูตสวรรค์ก็เหาะลงมารับเงินไปแต่เราถวายพระเจ้าเพื่อใช้จ่ายเงินนั้นด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆโดยมีเป้าหมายสุดท้ายก็คือขยายแผ่นดินของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศพระกิตติคุณนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือนะครับเป็นการช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณการถวายทรัพย์เพราะฉะนั้นพระเจ้านะครับทรงถือว่า นี่คือเรื่องราวฝ่ายวิญญาณเป็นการสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นะครับพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ21ครับพี่น้องครับการที่เศรษฐีนะจะช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันและจ่ายให้คนอื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นก็ยากมากเพราะว่ากราบกว่าเขาจะเป็นเศรษฐีผู้นั้นได้ใช้ความพยายามความสามารถเยอะแยะลงทุนเพื่อแสวงหากำไรหาผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมนะครับบางคนเศรษฐีบางคนก็คดโกงจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะด้วยวิธีการต่างๆกว่าจะได้เป็นเศรษฐีแล้วจะให้เขาเนี่ยเอาทรัพย์สินเงินทองไปกลับไปแจกจ่ายเพื่อใช้จ่ายได้ง่ายๆหรือพระเยซูแนะนำว่าเศรษฐีนั้นก็ยากครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นทุกข์นะจิตใจวิญญาณจิตนั้นผูกพันกับความเชื่อที่ว่าการให้การขอโทษการรับเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการให้พวกนี้นะครับคือคิดอย่างเดียวคือกอบโกยคนเหล่านี้เชื่อว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นแหล่งและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตที่ดีพี่น้องครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกเป็นสถานเดียวแต่เกิดจากคุณภาพภายในของคนคนนั้นอันนี้แหละครับทำให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นเป็นทั้งของบัตรทานและเป็นตารางครับเป็นความสามารถของผู้นั้นที่พระเจ้าให้เขามาเป็นความอดทนเป็นความประหยัดเป็นสติปัญญาเป็นไหวพริบเป็นความกล้าหาญการตัดสินใจรวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนี่ครับคือสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเขานะครับทั้งนี้ตรงนี้นี่ไม่ได้รวมถึงคุณสมบัติและคุณภาพฝ่ายวิญญาณครับถ้าเป็นคุณสมบัติและคุณภาพฝ่ายวิญญาณนะครับคนนั้นที่เขารวยเขาจะต้องเอาความรวยนั้นมาปนบัตรพระเจ้าครับนะครับถ้ายิ่งเขาปฏิบัติพระเจ้ายิ่งเขาถวายมากเงินทองก็จะไหลกลับมานะครับบางคนบอกว่าก๊อกนะครับเงินทองจะไหลออกมาจากก๊อกแห่งพันธสัญญาเพื่องานของพระเจ้าทำให้คนเป็นอันมากได้ยินได้ฟังพระกิตติคุณนำไปถึงการรับเชื่อพระเจ้าเป็นสาวกนะครับเรียกว่าเกิดผลเพราะฉะนั้นเกิดมาครับพระเจ้าประทานให้เป็นเศรษฐีมีตังค์แต่ต้องรู้จักใช้ตังค์นะครับหรือใช้ความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นให้เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้าครับนะครับในยอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อ7เพราะว่าเกิดผลมากนะครับใครที่เกิดผลมากจากสิ่งที่มีอยู่นะครับซึ่งเป็นของประทานพระเจ้าของสำนึกและตระหนักตลอดเวลาครับว่าสิ่งที่มีในวันนี้นั้นมาจากพระเจ้าและเขาจะให้ด้วยความชื่นชมดีนะครับพี่น้องครับถ้าทีที่ผิดๆในชีวิตของพวกเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ใช้เงินนะครับถ้าคิดที่ผิดนะครับเกี่ยวเรื่องเงินทองทรัพย์สินนั้นก็คือประการแรกครับเรามีความคิดหรือเรามีความรู้สึกว่าคนเรานั้นต้องอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเงินเป็นที่มาของอิทธิพลและอำนาจนะครับเงินง้างได้ทุกอย่างนะครับเงินนะครับอำนาจเงินเนี่ยใช้ออกไปนะครับรับรองครับมีคนที่มีเป็นปวารณาตัวมาเป็นข้าทาสบริวารเยอะแยะนะครับคนเราอยู่ในสังคมนี่เป็นความคิดที่ผิดครับคนเราต้องมีอิทธิพลมีอำนาจเงินเนี่ยความคิดที่ผิดนะครับสมัยหนึ่งครับคนไทยเรามีคำขวัญครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขครับนั่นผมฮะนะครับคำว่าเงินคืองานแล้วก็งานคือเงินแล้วก็สุดท้ายก็คือทั้งเงินทั้งงานครับบันดาลความสุขนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับแท้จริงแล้วก็ถูกนะครับส่วนหนึ่งครับแต่ผิดอีกส่วนหนึ่งครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินนะครับไม่ได้เป็นที่ที่ให้เกิดความสุขได้อย่างเดียวนะครับแต่ในทางกลับกันครับเงินนะครับก็บันดาลให้เกิดความทุกข์ครับนะฮะเงินบันดาลให้เกิดความทุกข์เงินทำให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดโสเภณีนะครับอาวุธสงครามน้ำมันเถื่อนหวยพนันบอลการพนันทั้งหลายเนี่ยครับคือเงินทั้งนั้นใช่ไหมครับเงินนั้นทำให้เกิดความทุกข์ใครหลงเข้าไปอยู่ในอบายมุขเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นครับพี่น้องครับอันที่สองครับก็คือคนที่ซื่อสัตย์คือคนโง่อันนี้เป็นความคิดความเชื่อผิดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินทองถ้าเราในโลกปัจจุบันนี้เรามายึดนะครับความซื่อสัตย์อยู่นะก็จะยากจนครับประจอบงอกง่อยจะอยู่ในสังคมทุกวันนี้ได้ไงนะครับอุดมการณ์กินไม่ได้นะครับนี่คือความคิดที่ผิดนะฮะความคิดที่ผิดคือเราคิดว่าความซื่อสัตย์หรือคนที่ซื่อสัตย์นั้นก็คือคนโง่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติปัญญาครับ เราต้องมีการถ่ายทอดการโกงนะครับด้วยวิธีที่แยบยลวิธีการที่ซิกแซกการกินตามน้ำทวนน้ำนะครับครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรือจ้างสมชื่อเพราะสอนเพื่อค่าจ้างและรับจ้างสอนสีบานบางคนนะครับก็เป็นอาชีพนะครับเทศนาเพื่อค่าจ้างทำงานขึ้นกระเตียนเพื่อค่าจ้างคนเหล่านี้สัตย์ซื่อต่อกฎหมายแรงงานดีมากครับเพราะเมื่อมีปัญหาจะคว้ากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมมาอ้างแล้วก็ฟ้องร้องนะครับนี่คือคนที่มีสติปัญญาในสายตาของโลกแต่ไม่ได้อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าครับโปรดอย่าลืมว่าความมั่งมีร่ำรวยเงินทองนั้นไม่ใช่ความบาปครับมีตัวอย่างเห็นอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในพระคัมภีร์เดิมว่าเมื่อใดที่ผู้นั้นเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรมานะครับให้เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่มีมากกว่าคนอื่นเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะได้ใช้สิ่งที่เป็นของประทานนั้นในการดูแลนะครับดูแลประชากรของพระเจ้าดูแลงานของพระเจ้าต่อไปนะครับพี่น้องครับอับราฮัมนะครับโยบนะฮะเป็นคนรวยครับโซโลมอนนะครับก็เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดนะครับผู้คนเหล่านี้ครับเมื่อเขาทูลขอสติปัญญากับพระเจ้าเพื่อการปกครองดูแลประชากรของพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานให้พร้อมกับความมั่งคั่งนี่ครับอันที่สามครับสุดท้ายครับนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือเรามักจะคิดว่าหรือคนไม่คิดว่าเราอยู่ในสังคมต้องมีคนมีอำนาจมีเงินอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าความซื่อสัตย์หรือคนซื่อสัตย์นั้นคือคนโง่นะครับอันที่สามครับคนยากจนนะครับคนยากจนเป็นคนที่ไร้สติปัญญาหรือล้มเหลวเป็นกับสังคมมักจะมองนะครับว่าถ้าเรายากจนหรือใครยากจนเนี่ยครับก็คือชีวิตไม่ประสบความสำเร็จนะครับชีวิตเขาเนี่ยล้มเหลวนะดูอย่างฉันสิฉันร่ำรวยฉันประสบความสำเร็จครับฉันได้ไปถึงเป้าหมายนะครับไปยืนอยู่ที่บริเวณที่ฉันเคยปักธงมาก่อนนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับแกเป็นคนจนเพราะฉะนั้นแกก็เจ็บป่วยไม่สบายไปแกก็โง่ไปนะครับแกก็จนไปนะครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นวงจรแห่งความไม่ดีนะครับเจ็บก็คือเจ็บป่วยครับจนก็คือยากจนครับโง่นะครับก็คือไม่รู้นะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่สังคมบอกว่าคนเราเนี่ยครับเป็นคนโง่นะครับคนจนเป็นคนโง่คนที่ซื่อสัตย์เป็นคนโง่คนจนเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับคนซื่อสัตย์ก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับใครซื่อสัตย์ก็ยังเป็นคนโง่อยู่เราอยู่ในสังคมต้องมีอิทธิพลมีอำนาจมีเงินพี่น้องครับนี่คือความเข้าใจผิดทั้งสิ้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้ที่เราจะตัดสินใจครับว่าเราจะทำไงกับเงินทองที่เรามีอยู่หรือเราทำไงนะครับกับอนาคตของเราที่เราจะไม่เอาเงินทองมาเป็นเจ้านายของเราเราจะไม่เอาเงินทองมาเป็นเจ้านายพร้อมกับพระเจ้าแต่ในสุดนั้นเราจะต้องเป็นทาสของพระเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าแล้วก็เป็นเจ้านายเหนือเงินทองครับขอพระเจ้าช่วยเหลือและทรงพระนำพระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน